As jy nie Wellington kies nie, weet ek nie wat jy sal kies nie. Van hierdie is die plek om by te wees. Rustig, lewendig, natuur, restaurante en die beste wynplasse. Iets van alles, alles vir een en elk van ons. Die persoon wat ek 'n onderhoud mee gevoer het, is Niklas Jansen. Niemand anders as die beste pa in die wêreld, nie. My pa het vir 40 jaar gewoon in Wellington, waar hy gebore was, en hy het ongeveer 3 jaar terug getrek Tulbag toe, maar hy verlang steeds na Wellington. Hy is amper elke naweek of vrydag hier in Wellington. My pa het gesê die manier hoe hy groot geword het, is baie anders as wat dinge vandag is. Hy het op 'n plaas groot geword en dagliks het hulle in die bos gespeel en aande moes hulle altyd hout gaan kap het, want hulle moes vuur kon maak het by die huis. My pa het dit gesien as baie nice tye, dit was sy spesifieke woorde. Ek is my pa gevra wat hy vir sy nageslag sal sê oor Wellington. En my pa se antwoord was vir ons om hier in diepte te gaan oor die geskiedenis van Beinskloof. My pa is mal oor Beinskloof en 2 weke terug het ek met die kerk vir die eerste keer 'n staproete gevolg in Beinskloof en dit is een van die beste staproetes gewees. Dit was nie te lankie, dit was nie te warm nie en daar was die beste swemarea waar ons kan geswem het as 'n groepie. En dit het net jou hele gedagtes weggevat. Dit het vir my laat voel asof ek behoort in die natuur. My pa sê ook dat hy so baie memories het, meestal uit sy skooljare uit. En hy het matriek klaar gemaak by Hoërskool Bergrivier. En hy sê dit was een van sy opwindendste jare. Alhoewel daar baie obstacles was, was daar ook goeie memories. En ek het dit baie geniet toe ons terugvoering gedoen het oor ons onderhoud in die klas. En ek het toe 'n kleur gekies wat pas by die onderhoud en dit was donkergroen, want 'n woord wat baie mooi pas by die hele onderhoud is meestal natuur. Vir hom my pa altyd gesels oor die natuur en hoe ons altyd langs die vuur kan sit en gesels tot baie lank toe. En hoe ons al by hou van staproutes en ons altyd al van hike. En as ek moet sê in watter stemtoon of hoe my pa gepraat het terwyl ons die onderhoud gevoer het, sal ek sê dit was baie nostalgies, diep en denkend. En met deernis, want my pa is 'n baie diep persoon en hy is selfs soos ek, ons sien klein dinge as nie groot dinge nie, maar ons sien dit as waardevol. Dis kom as ons soos in die natuur is, as ons net lang pad ry is, en dit altyd nice om buitekant te kyk, soms te stop en te gesels oor wat aangaan, net om meer kennis op te doen. En ek dink dis hoekom ek ook verlief geraak het op Wellington. Van dit laat jou gedagtes baie oop floreer. En die rede hoekom ek die kleur groen gekies het, is omdat Wellington vir my baie na is ook aan die natuur. Want dit is baie mooi bome en soos dat jy in die strate afloop, sien jy net die klomp bome in die strate en dit is net amazing om dit te kan beleef. En ek geniet dit baie en ook die berge en alles. En 'n direkte aanhaling wat ek nou kan sê van my pa is dat hy gesê het, ek het so baie memories, die beste uit my skooljare uit. En dan het my pa ook gesê dat ons definitief 'n koffie moet gaan drink om oor al hierdie memories te praat, want ek sal heel tyd sit en luister. En ek weet dat dit die waarheid is, want ek luister altyd as my pa gesels oor Wellington, oor die herinneringe. Dit is altyd baie lekker om daaraan te dink. Ek dink sommer nou aan een wat hy vertel het, toe hy jonger was, het hulle altyd gaan swem by 'n dam naby hulle. En al sy neefs het geswem en hy is al een tot vandag toe wat nie kan swem nie, omdat my ouma so streng was, wanneer sy sien hulle gaan swem, en dan het sy letterlik vir hom kom haal, want sy was bietjie versigtig en bietjie bang dat enigiets kan gebeur, dat hulle kan verdrink, maar ek love het om te swem, evens ek nie kan swem nie, maar ek love het om in die natuur te wees, enige iets wat my lewendig laat voel. Hierdie story weerspeel baie diep met my stoel, maar dit is ook baie oppervlaktig as jy net daarna kyk. My stoel het ek, die tema wat ek gekies het om my stoel mee te verf is natuur. Ek het die rooi staan baie uit en in die bokant is daar klomp sonnetjies. Dis baie warm in Wellington, maar dis nou nie net vir die warmte nie. En dan in die onderkant het ek groen. My stoel was effens gebreek, so dan het ek het groen geverf en hierdie groen kante het dan die berge verteenwoordig van Wellington en dan in hierdie geval moes dan op Beinskloof, want daar is 'n goeie bergpas. En dan die geel is net om so uit te staan vir die helderheid wat Wellington dan weerspeel. En dan is daar 'n lyn, 'n swart lyn wat ek geverf het wat deur die stoel loop. Waar dan is net die water verteenwoordig of net die verskille in Wellington. En ja, dit was baie nice om dit so oor te stel en woorde en alles. Ek het baie geniet.